Für alle hier, die. Für alle hier. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. My Chemical Romance, welcome to the Black Parade, startet resepsjonen i dag, og velkommen til alle lytterne våre. Og ja, vi skjønner at det har blitt gjort en liten feil. Helt i starten av programmet vårt så skulle vi da synge denne tyske Grand Prix-låta fra 1985, er det vel? Ja. Og det skjedde teknisk svikt, som ikke har noe med oss å gjøre. Det med alle andre i NRK som jobber med teknikk, som sin skyld. Ikke vår skyld, selvfølgelig. Så Tore, sett stemme i. Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Sånn, da har vi gjort det ordentlig, og etter boka, etter manualen som det står i radioresepsjonen manual på, og velkommen igjen, som jeg sa. Jeg bruker ikke å si velkommen mer nå, kanskje? Nei, det var det velkommen, synes jeg. Hei, lille Bjørte gutt. Hei, sexy-lubben. Ja, hei du. Hei. Hvordan å se deg? I like måte. Ser flott ut, fresh ut. Takk skal du ha. Ja, du ser spunky ut. Såpass. Ja, spunky skal visst nok være et positivt ladet ord, og det slik du ser ut i dag. Har du noen kort kommentar til det? Nei, ikke annet enn at på din t-skjorte står det punky, men ikke spunky. Ja, det stemmer. Du litt punky i dag. Ja, punky, jenta med tæl, den populære tv-serien fra 80-tallet. Ja. Tore Sagen, velkommen til deg også. Tusen takk for det. Så fint du sang. Jo, takk for det. Jeg gjorde så godt jeg kunne, og det gjør jeg egentlig hver dag. Men noen ganger så det kan ikke gå like bra hver dag, i hvert fall når man gjør ting live. Ja. Det for å bevise at du kan synge godt, at du synger dette hver eneste dag i radioresepsjonen? Jeg synger ikke dette fordi jeg vil, jeg synger dette fordi dere vil. Ja, det sant. Fordi, det ikke, jeg trodde det var fordi du ville synge. Nei, men da har du blandet kortet dine, gammel. Ja, nei, unnskyld, det er du som har handtjukken. Ja, sexy-lubben. Men der skal egentlig gå tjenestevei. Du skal jo komme til oss. Jeg har en idé om at jeg vil synge i begynnelsen av hvert program. Og så tar jeg deg som ansvarlig redaktør og en avgjørelse i forhold til det, og så sier jeg ja, det kan få lov til. Det gjorde du ikke i dag. Nei, tjenesteveien har blitt vrengt, og da skjer sånne ting. Vi skal freestyle-rappe i radioresepsjonen i dag, og dette jo et kjent fenomen hos oss. Man kan sende et forslag til hva vi skal freestyle om, altså forskjellige temaer, og vi har vel noen preferanser. Du liker å rappe om yrkesliv, blant annet, Tore? Arbeidsliv, mellommenneskelige forhold, seksualitet og kropp. Ja. Generelt innriks. Det din favoritt? Ja, gjerne litt mediefokusert. Ja, du på en måte Bjørn Hansens motpol, for han elsker jo å rappe om Urix. Yes. Ja. Personlig liker jeg også godt å rappe om ting som kanskje litt ekkelt. Dyr, for eksempel, det ting jeg liker. Synes du dyr ekkelt? Nei, jeg sa en ting som kanskje litt ekkelt. Og så sa jeg dyr. Ja, ekle ting og dyr. Gjerne ekle dyr også, vi kombinerer de to. Ja. Men hva som helst egentlig, 1987, kodord er resepsjon hvis du har lyst til å foreslå et eller annet. Og så skal vi høre en reportasje som du har laget, Tore. Ja da, det handler litt om noe som er veldig aktuelt, nemlig alternativ oppvarming. Mm-hmm. Fint. Det er bra, det er mye, det er høyt og lavt og ful og fisk i rollresepsjonen i dag. Og vi skal høre en låt som Paul Voktor Savoy har skrevet. Han heter bare Paul Voktor på den tiden. Dette AHA, The Sun Always Shines on TV, her i radioresepsjonen på Norsk Rikskringkastingsprogram 3. Radioresepsjonen. Denne låta her synes jeg kanskje den kuleste AHA noensinne har laget, The Sun Always Shines on TV. Og er dere enige eller uenige? Nei, jeg synes ikke. Ja, hvilken sang synes du best? Nå står det litt fast, den fra Scoundrel Days. Den heter I've Been Losing You. I've been losing you. Bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Ooh, I've been losing you. Og så blir det stille litt. Og så blir det Og du er trommene, du digger trommene, du vet, for du jo gammel trommis fra Stavanger Orkester Mac and the Boys. Jeg jo selv en gammel trompetist, kornetist, så jeg foretrekker You Are The One best, for der en flott tirade av trompeter. Skal jeg ta den nå? Ja. Ta den. Fortjene en liten applaus, det kanskje. Absolutt. Synger så fint. Ja, jeg gjør det. Synger instrumentene også. Vet du hva? Jeg synger instrumentene. Jeg skulle nesten vært med i en a cappella-gruppe. Ja, det er ikke sant. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, mine små herrer? Hvem har lyst til å begynne i dag? Jeg kan begynne raskt, for jeg har omtrent ingenting å fortelle. Bra da, forberedt til sending. Det er alltid hyggelig. Jeg er forberedt. Jeg har ikke gjort noe. Jeg er forberedt til sending. Gå igjen og juge, da. Kjør på. Jeg lyger aldri. Nei, nei. Jeg trente I går. Du lyger aldri, sa du? Spinning, eller? Nei, det var... Vekter? ja. Ja, men de var ikke så tunge. Aerobikk? Nei, det var... Vekter? Ja. Tok du tredje brystmusklene dine, Bjørte? Ja. Pass på ikke de spretter ut av t-skjorta di. Fordi nå begynner det å bli så svær. Ja. Du går på anabole steroider, eller? Ja. Ja. Og så oljer du deg inn med noe sånn matolje, ser det ut som. Og tar mye solarium. Du begynner å bli ganske guffen, hvis jeg kan si det. Jeg har ikke tørt å si det før nå, men når vi snakker om trening og sånn. Nå merker jeg at du fremstiller meg I et veldig dårlig lys. Du begynner å se det som en slags oppblåst David Hasselhoff. Mm. Jeg synes du burde kuttet den proteinsjekken også, for det blir ikke noe finere av bare drikke. Du snakket om, på 5-10 minutter siden, så snakket du om at jeg så ganske bra ut. Ja, det var bare hyggelig. Du har skikkelig tynne bein, en massiv overkropp. Og du, det hjemmepermanent du driver med, og fargehåret mørkt? Ja. Ja. Og så har du på deg bare en rød shorts I dag. Mm. Hva det med de hornsolbriller? Skjønner du ikke poenget? Det egentlig bare lesebriller. Oh, ja, akkurat. Ja, ja. Gratulerer med ditt nye liv. Takk. Ja. Du, Tore Sagen, det har jo skjedd noe forholdsvis stort I ditt liv I løpet av de siste 24 timene. Ja, det kan du trygt si. Mm. Jeg kjøpte faktisk en bil I går. Jeg jo en ung gutt, men jeg har likevel da gått I anskaffelse av min første bil noensinne. Ja, og det er ikke bare en bil. Nei, det er ikke en liten fjert, det ikke en ritmo. Jeg sier det sånn, jeg har ikke kjøpt meg en bil. Jeg har kjøpt meg en Mercedes. Ikke misforstå, det ikke noe splitter inn I Mercedes. Jeg tjener ikke noe penger på å drive med et radioprogram, men det selvfølgelig elektrikergreiene jeg driver på med siden av, som har dratt inn de pengene. Mm. Det en eldgammel Mercedes fra 1983, men den ser strålende vakker ut. Ja, jeg har gledet meg til å prøvekjøre den litt senere I dag. Ok. Kan vi ikke ta med oss radioresepsjonen på en liten tur, Tore? Hvis vi finner et jorde, så skal vi klare det. Et jorde? Jeg skal ikke kjøre bilen. Du skal sitte på, du gleder deg til å sitte på. Jeg har jo ikke sertifikat. Nei. Så små gleder du har, Steiner. Hvorfor sitter du på en bil? Fantastisk. Jeg har små gleder, og jeg og Tore har hatt mange fine stunder I bilen sammen. Mm-hmm. Da tenker jeg ikke I incest-retningen og det pornografiske. Det har vært hyggelig det også. Hvis det hadde skjedd, så hadde det vært hyggelig. Ja, for jeg tenkte I den retningen. Ja, og jeg tror at lytterne våre også gjør det, for de har en tendens til å tenke litt grann koffert. Men vi har kjørt mye rundt, bare jeg og Tore, og snakket om livets gåter, og der har ikke du fått lov til å være med, Bjørte. Nei. Nei. Jeg tror ikke det plass til den overkroppen din I den svære bilen. ja, vi må ta alt taket, for man bare heiser deg ned. Ja, ok, men det fint at vi holder oss oppdatert om hva som skjer med radioresepsjonistene. Personlig, ikke gjort så mye. Bra da forberedt til sending. Jeg har spist bayong-skinke. Bayong. Bayong det? Jeg kaller det bayong-skinke. Spiste du den kald, eller spiste du den til middag med kalle. Sånn saus? Kalle, ja. På brødskive, med litt magerost oppå. Ja da, bayong, det bør anbefales. Du vet å kose deg. ja, jeg gjør det. Lukas Karstad, eller? Ja. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hey! Lukas Kasha, Love Abuse, min nye favorittlåt, tror jeg. Jeg og Børte, vi liker denne låten kjempebra. Ja. Tore, du ikke så begeistret for den? Ja, jeg synes det en hyggelig og trivelig låt. Ja. Og jeg synes at navnet Lukas Kasha klinger godt I ørene mine til å være et band. Ja. Jeg tror nok Lukas kan komme opp med noe bedre enn dette, og det tror jeg det kommer til å gjøre innen et halvt år. Jeg synes det en kjempelåt, og jeg blir mer og mer vant til den, hører flere og flere ganger. Mm. Og jeg blitt så glad I den, og det et norsk band, og det gjør meg... jeg får stive brystorter av å være norsk, når jeg får høre at disse norske. Det fantastisk. Jeg gleder meg til å høre mer om Lukas Kasha. Ja, ja. Enig. Ja, Tore! Ja, jeg har gått ordentlig til verks og laget en skikkelig reportasje om noe som ja da, eller egentlig faktisk en montasje, for å være helt korrekt. Den handler om noe som veldig aktuelt, nemlig dette med alternativ oppvarming, nå som vannmagasinene begynner å bli tomme, og vi går inn I den kaldeste delen av året. Ja, du tar tak I ting I virkelig verden også, synes jeg koselig. Ja, det bør ikke være noe I veien for at vi kan bidra med noe ordentlig overfor radiolytterne våre en gang I ny og ned. Det en slags forbrukerreportasje, vil du si? Ja, det det. Jeg ser litt på dette med V-fyring kontra pellets og varmepumpe for å se hva det kan bidra med og hvorfor ikke det blir subsidiert av staten. Ja, ok. Skal vi bare høre på reportasjonen laget? Ok. Ingen skal behøve å fryse I vinter, lovet daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. I dag gjør Jens Stoltenberg det samme. Etter press har nå Stortinget vedtatt å subsidiere både pelletsovn og varmepumpe. Men hva med vedfyring? Ifølge tall fra Enova har ca. 80% av norske boliger muligheten til å benytte ved til oppvarming. Det riktig av staten å forsømme bruken av ved som alternativ varmekilde? klart at en pellet zone vil... Ifølge Anders Smestad I Oslo kommune svaret I hvert fall nei. Smestad selv fyrer med ved og har I flere år vært forkjemper for ved som alternativ oppvarming. Ifølge han selv har han spart mer enn 30% årlig etter at han gikk over fra elektrisk oppvarming til vedfyring. Altså, de aller fleste eldre boliger og så mange nye har mulighet for å installere vedovn eller peisovn til en relativt rimelig penge. Men hvis det så rimelig, hvorfor burde ikke da staten subsidiere vedovner? Altså, den billigste pelletsovnen med den nye ordningen koster omtrent det samme som en vedovn gjør I dag. Men da skjønner ikke jeg hvorfor ikke kjøpe pelletsovn eller varmepumpe? Smestad tar meg med inn I rekkehuset på Stovner. Boligen middelstor og går over 2 etasjer. Her kan du se at vi har 2 pipeløp som begge aktive, og vi har en ovn I overetasjen og en her nede. Så de såpass effektive at de holder hele huset med varme. Mm. Og foran peisen her så ser du kanskje også at vi har et tjukt og godt teppe. Mm. Et deilig, deilig teppe. Hvilket råd har du til de som ønsker å gå til anskaffelse av vedovn eller peisovn? Jeg tror at det viktigste med en vedovn kosen. Kosen? Tror du jeg kan få se hvordan dere har løst det med vedovn på soverommet I andre etasje? Kan du ikke? I det jeg kommer opp I overetasjen, kjenner jeg med en gang den lune varmen fra peisovnen. Smestad åpner luken til den antikke ovnen og danderer en bjørkekubbe I de varme glørene. Han snur seg mot meg, og han blunker sakte. Som du ser her, så har vi også et teppe. Mykt teppe. 6. Før jeg rekker å reagere, tripper Smestad med små skritt helt opp I ansiktet mitt, så jeg kjenner den varme pusten hans mot nesen. Fra øyekroken hans ser jeg en tåre vokse frem før den triller nedover kinnet hans. Smestad, går det bra? Kall meg Andy. Hold meg da vel. Sexy. Jeg kan ikke annet enn å ta Smestad I mine armer og klemme rundt den varme kroppen hans. Han klemmer meg også. Jeg kjenner skjeggstubbene hans rispe mot kinnet mitt før leppene våre forenes I et kyss. Jeg lepker I meg den salte svetten som renner nedover Smestads ansikt og kan ikke annet enn å ta imot Smestads hengivenhet. Mens vi ligger på Smestads sitt myke teppe foran den knitrende peisen, kjenner jeg en varme og en ro I det Smestad bestiger meg, og vi elsker. Selv om min montasje ikke ender som planlagt, I hvert fall både jeg og Smestad enige om at ingenting av dette kunne skjedd foran en pelletsovn eller en varmepumpe. Radioresepsjon mandag til fredag klokka 1 på P3. Hei! Hei! Hei! Lorenzo var dette Hei. Late Night Deja Vu. Vi, jeg vet ikke. Usikker, bruk begge deler du. Bruk begge. Ok, det radioresepsjonen på P3 du lytter til, og det Steinar, Bjarte og Tore som sitter her I studio, som alltid. Dette herlige, denne buketten av et vakkert trekløver. Ja. Og vi skal freestyle-rappe snart. Vi har fått inn stadig vekk veldig gode forslag til hva vi skal freestyle-rappe om, for man må jo ha et tema å rappe om. Og vi vet jo at dere der ute dere opptatt av mange forskjellige ting, og hvorfor ikke sanke inn det dere opptatt av til våre forslag da, som vi skal rappe om? Hørte det som en lur idé, Steinar. Ja, grammatisk. Jeg synes det bra grammatisk. At vi gjør akkurat det. Ja. Vi har fått flere gode forslag. En som skriver her, roadtrip Oslo-Molde. Mye fjell, vi liker kjell. Jeg synes det var veldig fascinerende med den roadtrippen og alt det mellommenneskene som kan skje I en liten bil på veien fra Oslo til Molde. Ja. Og så det noen som foreslår at vi kan rappe om Lommemann. Mm. Ja. Jeg synes det litt spennende. Jeg synes Bjerka kommer et spennende forslag. Mm. Han aktuell, har blitt kanskje samtidig litt glemt. Ja, det ikke du som Lommemann, Tore? Nei. Nei, det ok. Men det det et godt forslag det også. Mm. Det flere her som sier, kan du ikke rappe om din opptreden på Golden Goal i TV 2, eller på TV 2 ja, i går? Ja. Til meg da, fordi jeg var med i da et segment på i dette programmet i går. Og det mange som hevder også at jeg var veldig rød, og at alle deltakerne i dette innslaget var veldig røde. Mm. Nå har det seg sånn at jeg har førstehåndskunnskap om hva som skjedde. Jeg kjenner folk i den redaksjonen der, og de kunne fortelle meg at det skjedde noe feil under opptakene, at det ble blasse bilder, og redigereren skulle da i etterarbeidet prøve å skru til så det fikk friskere farger på oss, og det kan du se han fikk til. Jeg nok en rødmusset type, ja. Du litt rødmusset. Jeg rødmusset, ja. Men så til de grader rødlilla blå jeg var i går, det jeg ikke. Jeg tror ikke de har bare sagt det for å trøste deg, Steinar. Nei. Dette her vet jeg, og jeg kjenner til utstyret de bruker, så jeg vet akkurat nøyaktig hva som har skjedd. Mm. Du kjenner til utstyret også? Ja, vi skal kanskje rappe om min opptreden i Golden Goal i går. Jeg vet ikke. Jeg redd for at vi skal bli for selvsentrerte. Mm. Ja, det vil vi ikke være. Det er noen som har foreslått at vi kan rappe om lekkasjene i statsbudsjettet. Det godt innriksstoff. Vi får se. Er det lekkasjer der, ja? Oh, ja. Jeg har ikke fått med meg, jeg har ikke lest avisen i dag. Og så det elektriker Vegard som vil at vi skal rappe om da Bjarte trente på tirsdag. Det blir litt selvsentrert. Ja, det blir det altså. Da det en som foreslår at vi kan rappe om uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen, såkalt sexpress. Ja, ja. Og det jo ikke selvsentrert i det hele tatt. Er det ikke det? Jo, det spørs hvis det din egen sex det snakk om. Ja. Da du litt selvsentrert og tenker du bare på deg selv og dine egne sexproblemer. Det sant. Men jeg synes det et godt tema, men jeg ikke helt bestemt med enda, for dette jo helt improvisert, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Norun Treland. Norun Treland, hei Norun Treland. Hei, hei Norun. Kan du ikke rappe, eller kan ikke de rappe om origami, og helst før klokka kvart over to? Eida, det skal vi rekke, for programmet vårt slutter jo klokka to, så da må det eventuelt skje før det. Er det noen som skal på forelesning da, eller Norun skal på forelesning da? Vi får se, det et godt innspill, vil jeg si. Ja, vi får ta en avgjørelse, og så kommer vi tilbake med freestyle-rap etter at vi har hørt Maroon 5, dette Sunday Morning. Ja, det jo en stund til. Fortsatt. Dette radioresepsjonen. Hei. Ha det. Radioresepsjonen. Maroon 5 var det med Sunday Morning. Du så flink til å synge. Ja, du synger, altså, ikke bare kan du synge instrumentene, men du kan synge det andre synger, profesjonelle sangene. Og så har du den evnen at du kan leve deg inn i det. Mm-hmm. Ja. Sjel. Mer. Sjel. Mer. Ja, jeg har ikke mer. Det ikke mer her heller. En liten ting til. Du ser ordentlig ut når du... Wow! Takk for det. Vi skal freestyle-rappe, vi gutter, og dere har valgt hvert deres tema, eller det har vi gjort her i redaksjonen. Ja. Hvem har lyst til... Er det noen som har lyst til å begynne da? Kanskje? Jeg kan... Bjørte Paul? Ja, jeg har lyst til å begynne i dag. Eller Hasselhoff, som vi skal kalle deg nå. Ja. Du kan godt begynne, du, DJ Hasselhoff. Takk for det. Hva slags tema du har valgt for rappen? Jeg har valgt det et forslag fra en anonym. Hei, anonym. Og det som litt sånn betegnet med det, det jo at budsjettlekkasjer kommer jo ofte anonymt. Vedkommende har foreslått at jeg skal rappe om regjeringens budsjettlekkasjer. Ok. Jeg klar. Kom igjen, min lille Baywatch. Kom igjen, bitch! Old bitch! Dere i regjeringen trenger bandasjer etter alle budsjettlekkasjer. Jeg har mistet absolutt alt tenning. Dere har jo røpet alt. Da blir det jo ingen spenning. Og alt dere formidler, ja, det jo øremerkede midler. Til vei, skole og barnehager. Hvor det blitt av gamle dager? Da bankene stjal fra oss med skyhøy rente, og folk utenfor Dagsen sto i lange køer for å måtte vente. Ja, vente! Jeg tok en liten sånn scratching på det. Ja, det merker jeg, og det var veldig fint. Veldig bra, Bjørte. Ja, tusen takk. Bravissimo, altså. Tenkte jeg så glad denne anonyme som sendte den tekstmeldingen ble nå, som fikk da rappen sin på radio. Ja. Fantastisk. Nå det min tur. Det din tur nå? Ja, jeg har gjort som Bjerka sa. Det ikke et slagord, men et ordtak. Det det noe jeg sa nå. Det var altså ikke manusbasert. Akkurat den lille vi har en sånn impro-slott i hver sending, og den kom akkurat nå. Rapp om lommemannen, sier Bjerka. Hei Bjerka. Hei lommemannen, hvis du hører på. Ok, ja. Jeg rapper altså om lommemannen. Ok Lommemann, okay. Bitch. Lommemann, hvor har du gjort av deg? Vi hadde deg nesten i Sauda, men du sleip og seig. Rundt du går med dine bukser uten lommer. Men ingen kan beskylde deg for at du ikke ingenting rommer. Altså bukserommen, ikke noe som grommer. Jeg skjønner. Ok. Hot bitch! Lommemann, hvor har du gjort av deg? 200 kroner for en håndjager ruinerer ikke meg! Du en rimelig fyr, mystiske lommemann. Men bekymrer du deg ikke at det går utover små barn, mann? Barn, mann, ja! Ok. Gangsta! Yo, bitch! Lommemann, hvor har du gjort dere? Vi finner deg hverken i Kåfjord, Hamar eller Skei. Hvor mange lommeløse bukser har du å slite ut? Yo! Det passer ikke med siste linja nå. Nei, det gjør ikke noe. Jeg må tenke nå. Sånn improvisering. Gjem deg godt, lommemann, ellers røyker politiet deg ut, ut! Røyker politiet deg ut, ut! Ok. Ja, veldig bra. Ja, det var alt for mye. Jeg fant at det var for mye tekst på hver linje. Jeg tror jeg må roe ned innholdet i rappingen min. Jeg tror du skal roe deg ned litt sånn generelt, jeg tror jeg, hvis det mulig. Ok. Jeg har valgt et tema som kom inn fra Bjørnebassen. Hei, Bjørnebassen. Jeg kan si hei til Varehaug også. Hei, Varehaug. Ja. Og han vil gjerne at vi skal rappe om intimvask. Vi eller du? Jeg. Da tar jeg en improvisert freestyle-rap om dette. Vær så god. Kom igjen, fat bitch! Red bitch! Nå kommer han. Vær så god. Doktor Greve Assan, la noe ellers der i land. Hva skal man vaske genitalia med? Jeg vet da faen. Såpeutvalget, det vokser og vokser. Intim såpe forvirring, det samfunnet koster. Fini hjemme, salo. Salo. Salo, salo. Jeg orker ikke mer. Salo, salo. Jeg går til grønnsåpe. Kristall. Salo. Eller sterkere midler. Klorin. Yeah. Mild såpe i skrittet, blir det egentlig rent? Når lukta kommer, ja, da er det for sent. Bruk Assan. For det skader ikke balla. Hold han, stopp han, hall. Jeg holder på å falle. Fri med salo. Salo. Orker ikke mer. Kristall. Okay. Klorin. Tusen takk. Det var kjempefint, Sten. Ja, jeg synes jeg fikk det til ganske bra og ganske freestylet. Tusen takk for oppmerksomheten. Selv takk. Skal vi kjøre en normal sang? Ja. Ja, vi gjør det. Radioresepsjonen. Hei, The Killers, When You Were Young i radioresepsjonen. Man blir sliten av å si hei gjennom en hel sang, og ja, gjennom en hel sending. En ganske heseblesende sending i dag, ja, synes jeg. Si. Mm. Jeg håper ikke det blir for slitsomt for folk, at når vi tre snakker sånn, snakker hører du hu på hverandre. Jeg håper det går greit for dere der ute. Må jo være lov å si det en gang i ny og ned, at hvis dere har ris, så si det til oss. Har dere rost, så si det til alle. Ja, sånn, ja, som Egons slagord. Egons restaurant, pizzarestaurant, ja. De sier det. Er du misfornøyd, fortell til oss. Er du fornøyd, fortell det til vennene dine. Ja. Veldig fint. Jeg vil bare nevne at vi kan lastes ned som podcast. Det som er situasjonen akkurat nå, at det er noe teknisk svikt i podcastsystemet. Nei! Så podcasten fra i går og dagens podcast blir sannsynligvis lagt ut i morgen tidlig, morgen formiddag. Det hadde gått an å brent noen CD-er og lagt utenfor NRK-bygningen, men det er kanskje litt mye arbeid. Det blir litt mye jobb, ja. Men uansett så er adressen vår nrk.no/podcast. Og da kan du gå inn og entre ut en fil, eller så kan du gå rett inn i iTunes og begynne å abonnere på oss. Akkurat. Ja. Konge. Hva skal skje nå igjen? Hva er det nå som skjer nå? Det er en slags sjokkmaskin, ja. Hvor den som da sist trykker på en joystick som vi holder i hånda, etter at musikken er ferdig, den får da støt i seg. Hvis man trykker, Steinar har et eller annet problem. Nei, da, det går et fint. Logistisk problem. Ja, det går fint. Hvis man trykker før musikken er ferdig, ja. Og som har skjedd flere ganger, så får man også strøm i seg. Ta noe håndtak, Steinar. Ta noe håndtak, Steinar. Fort da. Ja. Nei! Lure! Det slår da vel aldri feil, da. Det er jo så greit. Hva er det du ikke får til, Steiner? Du som var så god i turen. Jeg kan ikke skjønne at dere er så jævla kjempe. Gi meg den. Jeg sitter fast i ledningen her, skjønner du. Det går bra. Kan sitte på kloss hold. Jeg blir så drit av lei. Stakkars Steiner. Ikke. Vi er tilbake inn i morgen. Åh, det er vondt. Ja, så hør oss da mellom 1 og 2. Så det eneste vi trenger å si er til alle som hører på. Ha det bra. Ha det bra. Radioresepsjon mandag til fredag, 1:00 på P3.